Uważany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 16 października, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. A w nim uroczystości 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża, dyskusja o reformie sądownictwa na spotkaniu unijnych ministrów w Luksemburgu i prokuratura krajowa o decyzji włoskiego sądu, który wypuścił z aresztu Pawła M. pseudonim Misiek. W Krakowie trwają uroczystości 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na papieża. W sanktuarium świętego Jana Pawła II w Łagiewnikach zakończyła się już uroczysta msza. Na miejscu jest nasz reporter Marcin Pośpiech. Metropolita krakowski Marek Jędraszewski był w Rzymie 40 lat temu na placu świętego Piotra. Dziś z wiernymi podzielił się swoim wspomnieniem z tamtego pamiętnego wieczoru. Jak mówił, wybór Karola Wojtyły został odebrany przez wielotysięczny tłum z ogromnym zaskoczeniem. Zapanowała wielka cisza, zdumienie, konsternacja. Mało kto o takim kardynale słyszał. Nikt nie wiedział, kto to jest. I ludzie tak patrzyli na siebie, co się wydarzyło i zaczęli sobie przekazywać z ust do ust jedno tylko słowo. Polakko. Polak. Arcybiskup Marek Jędraszewski mówił też o szczególnym stosunku Jana Pawła II do ludzi młodych. Mówił do nich: jesteście nadzieją Kościoła. Jesteście moją nadzieją. Te słowa nieustannie będą wracały zawsze i wszędzie tam, gdzie się będzie spotykał z młodymi. Kochali go, a on ich kochał. A dziś w sanktuarium Jana Pawła II o 16.30 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego w Polsce, arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Kazanie wygłosi jeden z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, kardynał Stanisław Dziwisz. Marcin Pośpiech, dziękujemy za relację. Francja i Niemcy chcą kolejnej dyskusji o reformie sądownictwa w Polsce na spotkaniu unijnych ministrów do spraw europejskich w przyszłym miesiącu. Stanowisko Paryża i Berlina przedstawiła w Luksemburgu francuska minister. A wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ponownie skrytykował reformę wymiaru sprawiedliwości. Te zmiany i procedura związana z artykułem 7 unijnego traktatu są jednym z tematów spotkania unijnych ministrów do spraw europejskich. Jak ono przebiegała, dowiedziała się nieoficjalnie Beata Płomecka. Francja i Niemcy poinformowały o zaniepokojeniu związanym z ostatnimi zmianami w Sądzie Najwyższym. Uznały, że w przyszłym miesiącu konieczna będzie kolejna dyskusja o sytuacji w Polsce. Przedstawiciele Paryża i Berlina podkreślili też pełne poparcie dla działań wiceszefa Komisji Europejskiej. A Frans Timmermans powtórzył dziś swoje zastrzeżenia dotyczące reformy sądownictwa. Na zarzuty wielokrotnie na unijnych naradach odpowiadał wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Wiceszef MSZ-u bronił prawa do reformowania sądownictwa. Podkreślał, że organizacja wymiaru sprawiedliwości należy do kompetencji państw członkowskich. Zapewniał, że wszystkie zmiany w sądownictwie są zgodne z europejskimi standardami, ale deklarował otwartość na dyskusję. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Włoski sąd wypuścił na wolność Pawła M., pseudonim Misiek, poszukiwanego przez Polskę europejskim nakazem aresztowania. Prokuratura Krajowa pisze w komunikacie, że sędziowie zgodzili się go wydać Polsce, ale jednocześnie zwolnili z aresztu, umożliwiając, zdaniem polskiej prokuratury, ewentualną ucieczkę. W 1998 roku Paweł M. podczas meczu Wisły z Parmą w Pucharze UEFA rzucił z trybun nożem we włoskiego piłkarza Dino Baggio. Został za to skazany na 6,5 roku więzienia. Teraz jest podejrzany o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, rozboje, pobicia i handel narkotykami. Został zatrzymany przez włoską policję pod koniec września. Ponad 1 200 000 złotych udało się zebrać podczas akcji Po uśmiech Marysi. To ostateczna kwota. Pieniądze pozwolą na eksperymentalne leczenie córki pracownika Polskiego Radia. U 5-letniej dziewczynki zdiagnozowano guza mózgu. Akcją Po uśmiech Marysi Polskie Radio rozpoczęło cykl charytatywnych przedsięwzięć na rzecz potrzebujących i chorych dzieci. Będą organizowane regularnie każdego roku w ostatni piątek września. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie, ale miejscami pojawią się chmury, nad ranem na wschodzie mglisto. Na razie na termometrach od 18 do 22 stopni. Nad ranem będzie od 4 stopni na Podlasiu do 6 w centrum i 9 na Dolnym Śląsku. Na wschodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. A jutro termometry pokażą w Augustowie 18 stopni, w Szczecinie i Warszawie 20, a w Rzeszowie 21, w Zielonej Górze 22. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ty byłeś w końcu na tych urodzinach w Media Expert? Co? No, jakoś się nie mogłem zebrać.

Jeszcze pamiętam, tak. 71335, numer do kontaktu SMS-owego z nami i nasze adresy mailowe man@polskieradio.pl i anna.gacek@polskieradio.pl. To oczywiście po to, żeby Państwo mogli tłumnie wziąć udział w konkursie, odgadując temat, którego, jeśli mają Państwo rozwinięty zmysł dedukcji, bez trudu sięgną Państwo po wysłuchaniu tego pięknego utworu, który podpowiada, ale nie wprost. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. We're not together, I look for stormy weather to hide these tears. I hope you'll never flee. Someday when my crying's done, I'm gonna wear a smile and walk in the sun. I may be a fool, but till then, darling, you'll never see me complain. I'll do my crying. I'll do my crying in the rain. I'll do my crying in the rain. Everly Brothers zaśpiewali swój wielki przebój sprzed wielu dziesięcioleci. Podpowiedź była wręcz podwójna, bym powiedział. Tak. Na razie nie ma prawidłowych odpowiedzi, chociaż Państwo bawią się z nami w ciuciu babkę, bo przychodzą takie strzały w ciemno, tak jakby Państwo nie wierzyli, że my naprawdę ciężko pracujemy nad tematami i nad oprawą muzyczną. Ciężko pracujemy, z przyjemnością oczywiście. Ale pewnie. Ale... No tak, deszcz, tak, łzy, tak. A co łączy deszcz i łzy, czyli słowa, które najczęściej pojawiają się obok słowa jesień w Państwa propozycjach? Co łączy? Nie jest to smutek. Nie jest to smutek. To co, poczekamy jeszcze na prawidłowe? Możemy poczekać, ale musielibyśmy chyba teraz zmienić. Ja dzisiaj nie mam ani jednej oczywistej piosenki niestety i żadna z nich nie będzie podpowiedzią. Ani no, jedna. Jak to jest możliwe? Przecież... Można ogromnymi koszami. I właśnie dlatego, ponieważ jest ich tak wiele, wybrałam wszystkie i same nieoczywiste. No, no dobrze, no to niech Państwo jeszcze pomyślą. A ja potem zagram coś, co już no, nawet stół by odwiadł. Dobrze, to ja powiem tak. Pierwszych kilka sekund i tylko pierwszych kilka sekund tego utworu jest dla tych, którzy znają historię muzyki, podpowiedzią już taką, jak to było, jak stół, tak? Stół. To jak stół. Od razu powiemy, stół nie jest tematem dzisiejszej audycji. Albo jakiś inny mebel, taki, który się nie zna na muzyce. Ciekawe, jaki mebel najbardziej nie zna się na muzyce. Metalowa szafa. O, uch. Jest coś, tak, metalowa szafa musi mieć okropny gust. No dobrze, pierwszych kilka sekund, podpowiedź. The sound. sun. Wyjaśnijmy od razu, że tematem nie są pociągi. Ani jesienne róże. To mogła być róże. Aluzja, Aniu, wiesz dlaczego? Do twojego wymyślania na dworcu. To nie dziś. Nie jest też depresja, handla, ani smutek. Natomiast ja muszę powiedzieć, że smutek mnie ogarnął z tego powodu, że właściwie odwrotnie. To nie był smutek. To była ulga. Ulga dotycząca faktu, że nie ma nagrody. Bo tyle przyszło prawidłowych odpowiedzi, że mnie by serce się na kawałeczki kroiło, gdybym pominął jedną osobę, a nagrodę przyznalibyśmy innej, skoro równolegle tylu słuchaczy i słuchaczek trafiło. Innymi słowy, do naszej puli powodów, dlaczego nie mamy dla Państwa nagrody, dopisujemy dziś kolejną, gdyż tak wiele osób pisze, że nie sposób. Ale nagrody są i czekają, kto wie, może już w przyszłym tygodniu. Natomiast rzeczywiście tematem jest H2O. Tak, i teraz muszę dopowiedzieć, dlaczego pierwszych kilka sekund tego utworu, którego słuchaliśmy przed chwilą, było podpowiedzią bardzo taką już wprost. To oczywiście słynny przebój Aerosmith, Genie's Got a Gun. Ja tego nie wiedziałam, przyznaję, i to chyba nie jest wiedza powszechna, ale pierwszych kilka sekund tego utworu w wersji albumowej, czyli mówiąc inaczej, intro tej piosenki ma swój tytuł i jest to właśnie Water Song. No więc tymi podpowiedziami nakierowaliśmy Państwa prawidłowo i właśnie utwór, który teraz usłyszymy, znaczy nie to, żeby on bez sensu był, bo to jest bardzo dobry utwór, ale jako podpowiedź jest bezwartościowy, skoro objawiliśmy temat. A tytuł jest woda. The foreman over there hates the gang. The poor people on the parks get it so rough. Truck drivers drive like the devil. The policemen, they're acting so tough. They need water. Good water. They need water. And I'm sure there isn't one of us here who'd say no to somebody's daughter. No! No! No! No! No! Your crop is laying foul. My grass Grupa The Who i utwór Water. Już Państwo oczywiście kombinują, żeby, nie wiem, czy to jest złośliwość, czy taka lekka próba podpuszczenia mnie, że przecież Roger Waters to jest nazwisko wodne i że Ania uwielbia, ale chyba dzisiaj nie będzie. Ja też tak pomyślałam, że szpileczka musi mieć w sobie pewną dozę wyrafinowania, a w tym właśnie tego by zabrakło, tak. I byłam spokojna, że dzisiaj Roger Waters się nie pojawi. No nie pojawi się, będzie parę innych wykonawców, którzy, myślę, przypadną ci do gustu. A ja teraz wiem, że ten wykonawca przypadnie do gustu. Aha. No jestem spokojna. Któż to może być, że mi przypadł do gustu? Któż nagrał jedną z ulubionych w ostatnich miesiącach płyt? Moich? Mhm. Dave? Mhm. Dave. Dave sprzed lat, z 98 roku. Tytuł wysoce niepedagogiczny, bo zdaje się, że 1,5 litra to jest minimum, a najlepiej nawet 2 litry dziennie, a tutaj tytuł Don't Drink the Water, czyli nie pij wody, więc... No ale można zmieszaną z czymś innym. Zmieszaną. Jeszcze zależy w jakich proporcjach. To zatrzymajmy się w tym miejscu. Is leaving. Pan Piotr z Gdyni postanowił mnie zawstydzić i napisał, że to jest szpila w moim kierunku, że redaktor Anna Gacek, nie taka fanka jak ja, Dave Matthews Band, wybrała i tak świetnie skomponowała program, że jest ta piosenka, a ja tego nie zrobiłem. Panie Piotrze, a może jestem dżentelmenem? Tak też pomyślałam. Że ten utwór przynieśliśmy oboje i dżentelmeńsko redaktor pozwolił zagrać mi go pierwszej. A proszę, jak się ładnie Ania zachowuje. Przyznaję, że ja mogłem tak zrobić. A. Natomiast pozostaje tajemnicą, czy redaktor tak zrobił. Pewne rzeczy na światło dzienne nie wychodzą, ale może być pewne, że dzisiaj nie będzie Rogera Watersa. Żebyś poczuła moją wdzięczność za podtrzymanie tego imaż mojego dżentelmeńskiego. No ale panie Piotrze i inni słuchacze, wydaje mi się, że jest jeszcze parę innych dobrych piosenek z H2O w tytule, w różnej formie. Ja wygrzebałem taki album grupy, którą bardzo też lubię, Derek Trucks Band, i ona się rozpoczyna utworem Down in the Flood. Tutaj wody jest dużo. Skoro powódź, to wody jest dużo. On the living bomb, waters don't overflow. Swamp's gonna rise, no bones gonna roll. Now you can train on down to Williams Point. You can bust your feet, you can rock this joint, but mama ain't gonna miss your best friend now. Gonna have to find yourself another best friend somehow. Now don't try and move me, you're just gonna lose. There's a crash on the levee, your mama. sugar for sugar, salt for salt. If you go down in the flood, it's gonna be your own fault. Oh mama, ain't you gonna miss your best friend now? Gonna have to find yourself another best friend somehow. Lubię czasem wydobyć taką płytę, która nie jest bez przerwy nadawana na antenie. I nie jest stara, Aniu. O. Także ten zarzut pada. Znaczy pada w znaczeniu upada, czy upada? Upada. Bo czasem mówiłeś, że my ciągle jakieś starocie gramy. Ale to ja tylko cytowałam. No wiem, ale tym razem cytat nie byłby trafiony. Złych ludzi. A teraz będzie starocie. A, no proszę. A żeby... o czym? Czyżby o wodzie? No właśnie. Ja, przygotowując się do dzisiejszej audycji, musiałam odłożyć wszystkie moje ulubione płyty i zostawić gdzieś wszystkich najbliższych mi wykonawców, ponieważ oni tworzą w wodzie, mam wrażenie. Woda goniła wodę. I nie chciałam być tak oczywista i, nie wiem, przynosić Florence, która miała całą jedną płytę zainspirowaną wodą, grać po raz kolejny znakomitej ostatniej płyty Anny Calvi, gdzie jest swimming pool, czyli basen i tak dalej, i tak dalej. Ale gdybyś przyniosła coś, co określamy, ja określam czasem mianem glut, to glut sam w sobie ma dużo wody. Ale to dzisiaj glutów nie będzie, chociaż to dobra sugestia. Muszę kiedyś przyjrzeć skład takiej mieszanki i być może przyda się na jakiś inny temat audycji. No ale teraz, no właśnie, moje ścieżki wreszcie doprowadziły mnie do celu. Nóż w wodzie. Prawda? Ścieżka dźwiękowa. Jest i woda. Będzie wam komeda. Będzie komeda. Będzie woda, to będzie komeda. No, zrobiło się nastrojowo, wspomnieniowo. Rzeczywiście stare nagranie, a nie, no to może ja coś wyciągnę nowego, żeby równowagę uzyskać. Koniecznie. Nowa płyta. Wracam do tego, co było na samym początku audycji. Tam był płacz w deszczu, czyli było dużo wody. No i zakończę mój udział w dzisiejszym wydaniu tonacji też płaczem. Standing around crying. Ale to płacz, że już kończę mój udział w dzisiejszym wydaniu tonacji? No, bo potem będzie piosenka od ciebie. To ja już ale nie trzeba płakać, to ładna będzie piosenka, ta ode mnie. A ta ode mnie będzie też ładna. Może nawet ładniejsza. God, you got me standing around crying. Oh, cow, you got me standing round crying. I know I don't love you, little girl, but you always resting on my mind. Oh, baby, I ain't gonna be riding around in your automobile. Baby, I ain't gonna be riding and running your automobile. I'm afraid you might get me killed. F. Gibbons. Otrzymaliśmy taki oto SMS. Redaktorzy, zagrajcie jakiś utwór z tak zwaną linią melodyczną, bo na razie jest jakoś smutno. No był przed chwilą właśnie. Mnie się wydaje, to starszy, że... starszy SMS jest. Nie. 14:45. To gdzieś między Komedą a... A Gibbonsem. Mhm. A, no właśnie. A masz coś na koniec, żeby spełnić marzenie słuchacza? No właśnie załamałam się, bo nie. Oj, to gdybym wiedział, to coś. Znaczy, to jest utwór z piękną gitarą, z piękną historią. Utwór, który... Oj, to już jest niepokojące. Który tak spodoba zachwalasz. Się wielu, wielu osobom. Fakt, że ten pan za chwilę zagra i zaśpiewa. A to utwór z płyty zatytułowanej Nagrywać tylko wodę przez 10 dni. No i co? To będzie taki akcent na koniec, niemelodyjny? Nie wiem, czy niemelodyjny, ale taki dający do myślenia. Nagrywać tylko wodę przez 10 dni. No to można oszaleć. To zresztą pasowałoby do tej postaci, ale można też stworzyć kilka naprawdę ładnych piosenek. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta się Państwu spodoba. To my już. Postaramy się za tydzień. John Frusciante, na do usłyszenia.